hleba, hleba i mlada. Kad budem sama kao do sada, shvatit će ljudi, hoće i Bog. Krajnje je vreme da nađem drugog. Hoće i Bog.